और उन्हीं में से वो भी हैं जो ये कहते हैं कि आए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई और हमें दोजख के अजाब से बचा ले।